امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نے آپ کو مسلسل دیکھا ہے کہ آپ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے، فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرنے سے متعلق بہت ارشاد عطا فرماتے ہیں، اس کی بنیادی وجوہات بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا، یا سمجھو کہ مذہبی رجحان میرا الحمدللہ شروع سے تھا، بچپن سے ہی تقریباً، لیکن یہ کہ سنیت کا جیسے شعور آیا وہ بھی میرا لڑکپن ہی تھا جب شعور مل گیا مجھے، بلکہ یوں سب کہوں میں کہ جب میں اتنا پڑھنا بھی نہیں آتا ہوا، مجھے ہمارے محلے کی مسجد میں ایک امام صاحب کے ہاتھ میں بہار شریعت دیکھے کسی مسئلے کا، کوئی کیا مسئلہ تھا کیا بھیجتی یاد نہیں مجھے، میں نمازی پوچھ رہے ہوں گے امام صاحب، تو بہار شریعت منگوائی انہوں نے، تو بڑا خوبصورت ٹائٹل رنگین اس پہ لکھا ہوتا بہار شریعت، اندر مسئلہ یہ لکھا ہوتا، یہ یاد ہے مجھے۔ تو مجھے بڑی کشش ہوئی، یہ کاش یہ کتاب میرے پاس ہوتی میں بھی پڑھتا، مگر میں چھوٹا سا تھا، شاید پتہ نہیں بالغ بھی ہوا تھا یا نہیں، مجھے بہت یعنی کہ شوق تھا، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کتاب بازار میں ملتی بھی ہے یا نہ، میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تھے۔ میں نے انتہائی غربت میں پرورش پائی، انتہائی غربت میں، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں چارنے کا سیر، وہ بھنے ہوئے چنے چھیلنے پر مزدوری ملتی تھی، اور ایک آنا جب وہ ایک سیر پھلی چھیل لیتے تھے تو اکنی ملتی تھی اس کی مزدوری۔ اور میرے بھائی صاحب تھے، والد تو فوت ہو گئے تھے بچپن میں، تو وہ 500 روپے ماہانہ کی نوکری پر لگے تھے، اور میں بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا، آٹھ آٹھ آنے میں، چار چار آنے میں، آدھا دن، اور اس طرح میں نے نوکریاں بھی کی ہیں دیاری پر۔ سر تو وہ کتاب میری بہت مطلب مجھے قدرتی اس پر اٹریکشن ہوا۔ اچھا، میں مسجد میں تو جاتا رہتا تھا، چھوٹا تھا جب بھی مسجد میں جاتا تھا، صلاۃ و سلام ہوتا تھا، واز ہوتا تھا، تو سمجھ تو کیا پڑتی تھی، مزہ آتا تھا، نعت شریف ہوتی تھی، بال مبارک کی زیارت میں نعتیں پڑھتے تھے، تو وہاں ایک بار مجھے بھی شوق ہوا سب نعتیں پڑھتے، میں بھی پڑھوں گا، بچے بچے تھے، میں بھی لائن میں لگ گیا، اس وقت تو میں بہت چھوٹا ہوا، تو میں نے پھر وہ جب میری باری آئی تو گجراتی کتاب میرے پاس تھی، میں نے وہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یہ پڑھا، تو وہ طرز جو نعت خوان پڑھتے تھے میں نے کبھی زندگی میں پڑھا ہی نہیں تھا، تو مجھے ہٹا دیا اس نے، جو چودھری ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، دوسروں کی لائنیں لگاتے ہیں، ہٹاتے ہیں، روپ جارتے ہیں، میرے کو ہٹا دیا، پھر بیٹھ گیا۔ تو ایک بار اسی طرح بچپن میں میں اسی اپنی مسجد میں جہاں یہ نعت شریف پڑھی، ایک حادثہ یہ بھی ہوا تھا میرے ساتھ کہ وہ اسی 12 ربیع النور کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی 12 ربیع النور کا واقعہ ہے، بال مبارک کی زیارت، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں ظہر کی نماز کے بعد، وہاں ظہر کی نماز سے پہلے غالباً صلاۃ و سلام ہو جاتا تھا، پھر ظہر کی نماز ہوتی تھی اور صبح بال مبارک کی زیارت، تو میں شوق سے وہاں جاتا تھا بال مبارک کی زیارت میں، وہاں صلاۃ و سلام کے بعد میں پہلی سب میں کھڑا ہو گیا، اب بالکل منا تھا، اور ایک سفید ریش بزرگ تھے، اللہ ان کو معاف فرمائے، وہ بری طرح کھڑا ہو گیا ادھر، خدا کی قسم میرے ساتھ دل ٹوٹا ہے، میرا ایسا دل ٹوٹا، اور مجھے سیکھنے کو ملا ہے کہ بچوں کو مسجد میں بھی جھاڑا نہ جائے، کہ یہ اللہ نے بچا لیا، اس کے حبیب نے کرم کر دیا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ورنہ پھر ایسے موقع پر جب شیطان حملہ کرتا تو بچہ پھر مسجد کا رخ نہیں کرتا، جب مسجد کا رخ نہیں کرے گا تو پھر کہاں جائے گا، بربادی کے سوا کیا ہے پھر، مجھے بس اللہ نے بچا لیا۔ بہرحال دل خدا کی قسم بہت ٹوٹا جو ابھی تک یاد ہے مجھے۔ تو آپ بھی کبھی بچوں کو، بچہ تو بچہ ہو، بچکانہ حرکت کرے، پہلی سب وہ تو پھر بھی میرا احسان ہے کہ پہلی سب میں نے کی، امام کے مسلے پر بھی کھڑا ہو جاتا، تو تھا ہی بچہ نا، تو مرفوع القلم تو تھا، تو پیار سے محبت سے مجھے امامت کے مسلے پر سے بیٹھا دیا جانا چاہیے، پہلی سب سے بھی بالکل چلو بھیج دیا، کوئی بات نہیں، صحیح کیا، پر محبت سے اگر پیار سے کہتے نا کہ بیٹے آپ کی آخری سب ہے، بڑے ہو جانا پھر آپ پہلی سب میں نہیں، آپ مسلے پر آنا، اس طرح کوئی مجھے کنوینس کرتا تو میرا دل خوش ہوتا، میرا وہ جھاڑ کے میرے نکال دیا۔ اور اسی طرح روز بچوں کو نہ جانے کتنی بار لوگ جھاڑتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو بچے ماڈرن بنتے ہیں، کوئی ڈاکو بنتا ہے، کوئی اٹھاؤ گرا بنتا ہے، ان میں اس طرح کی تاریخیں ہوتی ہوں گی بچپن کے، ان کے واقعات، جیسے میرے بیان میں بھی ایک ڈاکو کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا بچپن کا، اس کے پینسل چرائی تھی اور آخر کار وہ پھانسی کے تختے پر آ کر اس نے ماں کو زیارت ماں کی زیارت کرنی اور ماں پر وہ جھپٹا تھا کہ اگر پینسل چراتے وقت تو نے مجھے ڈانٹا ہوتا اور سمجھایا ہوتا تو آج میں پھانسی کے تختے پر نہ ہوتا، تیری وجہ سے میں پھانسی چڑھا ہوں۔ خیر، تو اس طرح مطلب یہ کہ ایک بار کوئی صاحب تھے اسی مسجد کے شاید متولی تھے، انہوں نے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احترام سے نام لیا، تو میں نعتوں میں رضا رضا تو سنتا رہتا تھا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آ رضا، تو میں سمجھا کوئی کیا پتا کوئی شاعر ہوں گے، یہ اتنی سمجھ تو پڑتی نہیں تھی تخلص اور یہ سب، تو میں نے کہا یہ رضا جو ہیں کیا یہ کوئی ولی اللہ تھے؟ کیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس پر بولتے ہیں؟ تو بولا ہاں بہت بڑے ولی تھے۔ تو یوں اعلیٰ حضرت کی محبت دل میں مزید مزید کیا شروع ہوئی، سنگ مجھے پتا ہی نہیں کرا کہ اعلیٰ حضرت کسی ولی اللہ کا نام ہے، بس وہ اس شخص نے اعلیٰ حضرت کا نام مجھے لیا اور وہ چاشنی بس میرے اندر رچ بس گئے۔ پھر مزید اب میں اعلیٰ حضرت کے سہارے پر بڑھا، اب میں جب مذہبی مجھے مزید ماحول ملا، مجھ پر یہ کرم ہوا، کلو شیئن یرجعو الی اصلہ، ہے نا، اللہ نے بس یہ استقامت مل جائے تو یہی کہیں گے کہ میری اصل جو میرا خمیر تھا وہ سنیوں کے لیے تھا، سنیوں کے ساتھ تھا الحمدللہ۔ تو مجھے سنیوں کا ماحول ملا، دوسروں نے بھی کوشش کی مجھ پر، لیکن میں بچ بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، معلومات نہیں تھی، لیکن بہرحال مجھے اللہ نے بچا لیا اپنے حبیب کے صدقے میں، مجھ پر کرم فرمایا۔ اس طرح میں الحمدللہ بچتا بچاتا چلتا رہا، اور میں مسائل میں بہت سخت ہو گیا، مسائل پر عمل کرنے میں، فقہی مسائل کا جذبہ میرا بچپن سے ہی تھا، جیسے میں نے بحر شریعت جو ابھی تو پڑھنا کیا میرے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور میرے دل میں بحر شریعت کو دیکھ کر اس کی بس کشش بیٹھ گئی، یہاں تک کہ جب شعور آیا تو میں نے بحر شریعت پوری خریدنے کی سعادت حاصل کی، 17 حصے، اس وقت بحر شریعت کے 17 حصے صرف 28 روپے میں ملتے تھے، 28 روپے میں میں نے 17 حصے لیے، کیونکہ وہ بائنڈنگ والی 32 روپے کی ملتی تھی 2 جلدوں میں، 2 روپے ایک جلد پر بائنڈنگ کون تھا، تو میں نے یہ منتشر حصے اس کے پورے لیے 17 حصے، اب تو پتہ نہیں سینکڑوں تک پہنچ گئی ہوگی اس کا حدیجہ۔ بحر شریف کتنے کی ملتی ہے؟ 350-350، ہے نا، یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں، 250-28 روپے کی بحر شریف صرف پوری۔ اب خیر وہ 3 حصے اس وقت نہیں لکھے گئے تھے، وہ وصیت پڑھی تھی میں نے سرکار صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی، کہ کوئی میرے شاگردوں میں سے اولاد میں سے لکھ دے، تو آخر کار الحمدللہ علماء نے ہمت کی اور 3 حصے مزید لکھے، 18, 19, 20 یہ صدر الشریعہ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، انہوں نے تو یہ بھی حسرت ظاہر کی تھی کہ میں اسی طرح تصوف پر بھی لکھنا چاہتا ہوں، اتنے ہی حصے۔ لیکن تو یوں اعلیٰ حضرت کی عقیدت بڑھتی گئی، اب آپ بن رہے عالم یا بن گئے عالم، اب مزید آگے بڑھیں گے، علم کا کوئی سرا تو ہے نہیں، ارے یہ تو بہت وسیع سمندر ہے کہ جتنا اس میں غوطہ لگاؤ گے وہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، تو یہ بہت بڑا سمندر ہے، تو جب علم زیادہ آ جاتا نا تو پھر ذرا ہوشیاری بھی بازو کا آ جاتی ہے، جس کو میں پر نکلنے بولتا ہوں۔ ہمارا ایک مبلغ منجا ہوا مبلغ، اس کے جب پر نکلے نا یعنی وہ عالم بنا، جب دعوت سمیع ماحول میں آیا تو مبلغ تھا، اس کو پڑھنے کا شوق پیدا، وہ پڑھا، وہ عالم بنا، تو ایک بار مجھ سے کہنے لگا کہ وہ اعلیٰ حضرت نے جو سود کے بارے میں ہیلا لکھا ہے، اتنے کی بیچ کر اور ادھار دے دو، اور پھر وہ ہیلا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، یار سود ہی تو ہے، میرے کو جھٹکا لگا، یار اعلیٰ حضرت آج وہ ہمارے میں نہیں ہے، جو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرے وہ اپنی سمجھ میں نہیں آتا، بے شک علمی اختلاف بھی اگر بالفرض کوئی کرے، خیر اس کی بیچاری کی کیا حیثیت تھی سرکار اعلیٰ حضرت کے مقابلے پر درس نظامی کیے ہوئے گی، یار وہ ایک عام مولوی فاضل تھا اور سرکار اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر گیا، وہ تو اس کی صحبت ایسے علماء سے تھی، ایک طبقہ علماء ہے جن کو میں جانتا ہوں، تو اس طبقہ علماء سے اس کی صحبت ہو گئی، اور اس طرح اس کا ذہن اعلیٰ حضرت کے بارے میں تھوڑا لچک پیدا ہوئی، تو وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے بھرل بہت دور ہو گیا، میرا بیعت تھا عطاری تھا، بیعت بھی اس نے توڑ دی، کہیں اور مرید بھی ہو گیا، خلیفہ بھی بن گیا کسی کا وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے بھی ایک سبق ملا کہ یار اعلیٰ حضرت سے ہٹنا نہیں چاہیے، سرکار اعلیٰ حضرت سے اگر تھوڑا سا بھی آپ کو فقہی مسائل میں بھی اختلاف ہوا نا تو اللہ نہ کرے پھر کل جا کر مسئلہ تکفیر پر اختلاف ہو جائے گا، اللہ نہ کرے، تو ایسا نہ ہو کہ ایمان کا ہی بیڑا غرق ہو جائے تو پھر آپ عالم ہوئے تو کیا ہو؟ تو شیطان کوئی کم عالم تھا؟ شیطان بہت بڑا عالم تھا، لیکن رد ہے، مردود ہے. تانا من الکافرین، قرآن نے فتویٰ دے دیا اس کے کفر کا. بلعم بن باورا بہت بڑا عالم تھا، وہ بھی کافر ہو گیا. ابن سطا مشہور ہے، اتنا بڑا عالم تھا کہ وہ دنیا عیسائیت پر اس کا دبدبا تھا، لیکن آخر کار اس کا بھی جو حشر ہوا وہ آپ جانتے ہیں، عیسائی ہو گیا اور بری موت مارا گیا. اللہ تبارک و تعالی نیمے سے بچائے. تو اب میرا تو ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ وہ خواہ دعوت اسلامی کا ایک چھوٹا سا مبلغ ہو یا دارالافتاء کا سربراہ ہو، جتنا بھی بڑا ہو، اپنے کو اعلی حضرت پلائے جانا ہے. اعلی حضرت. تو جب سرکار اعلی حضرت کو یہ پی لیں گے نا اچھی طرح، تو پھر انشاءاللہ گمراہی انشاءاللہ دور رہیں گے. انشاءاللہ آپ بھی اپنے طلبا کو اعلی حضرت کو پلاتے رہو، کہ جس دن اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو اختلاف پیدا ہونا، آپ سمجھو کہ آپ کے زوال کا آغاز ہو گیا. ہمیں وہ عقل نہیں چاہیے کہ جو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی اور تحقیق کے خلاف سوچے، وہ عقل چاہیے نہیں اپنے کو. اللہ تعالیٰ آپ کے اس نظر کی لاج رکھ لے. میں اعلی حضرت کو پکڑے رہو گے نا تو انشاءاللہ دعوت اسلامی بھی کہیں نہیں جاتی یار. انشاءاللہ یہ اعلی حضرت کا ہی صدقہ ہے، دعوت اسلامی پل ہی اعلی حضرت کے ٹکڑوں پر ان کے نام سے ہی پروان چڑھ رہی ہے الحمدللہ. ہمارے وہ اسلامی بھائی کی جو بات ابھی انہوں نے جو اٹھ کر کہی، یہ ان معنوں پر بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ اب آپ فرما رہے ہیں کہ اعلی حضرت اب اعلی حضرت کیسے کرنا ہے، کیسے پکڑنا ہے، اس کا بھی تو علم ہونا چاہیے نا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح امیر سنت نے اعلی حضرت کو پکڑا ہے، ہم اسی طرح امیر سنت کو پکڑے رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اعلی حضرت کا دامن بھی ہمارے ہاتھوں میں رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کا میں اتنا شہدا ہوں اس معاملے میں کہ اپنے کو پلے پڑے نہ پڑے، میری خواہشیں ہوتی ہے اور ترغیب بھی ہوتی ہے، پڑھ سکیں نہ پڑھ سکیں، ٹیم ملے نہ ملے، اعلی حضرت کی پلا کتاب ہے تو اس کو تبرکن خرید کر سجا لیا جائے، کبھی تو کھلے گی، اور نہیں تو رکھی رہے گی تو ہمیں برکتیں دیتی رہے گی. ہم نہیں تو کوئی آ کر پڑھے گا ہمارے خاندان میں سے. اعلی حضرت کی کوئی کتاب نہ چھوڑی جائے، وہ لے لیجیے. اعلی حضرت سے ہمیں جو پیار ہے، اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے، میٹھے مرشد سے ہمیں جو پیار ہے، میٹھے مرشد سے ہمیں جو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا تیرا پار ہے، انشاءاللہ اپنا میرا پار ہے. خطاب رضویہ شریف کے بارے میں الحمدللہ متخصصین تخصص فی الفقہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ فتح رضویہ رکھتے رہو. فتح رضویہ میں ماشاءاللہ اصولوں کی بھی ایک مطلب ہے کہ بہار، اتنے سرکار عالم نے اصول بیان فرمائے. اچھا پھر فتح رضویہ شریف میں فقہی جزئیات کے ساتھ ساتھ ترغیبات اور ترہیبات کا بھی سمندر کھٹے مار رہا ہے، اور اس قدر نیکی کی دعوت سرکار اعلی حضرت نے اس میں دی ہے، یعنی کہ فتح رضویہ میں کیا نہیں، فقہ کی کتاب بھی ہے تو واز کی کتاب بھی ہے، بیان کے لیے بھی ماشاءاللہ اتنا مواد ہے کہ مدینہ حقوق مرشد میں اعلی حضرت نے الحمدللہ اپنے فتح رضویہ میں ہمیں مرشد کی محبت کے جام بھی عطا فرمایا. میں الحمدللہ بہت جامع مجموعہ ہے فتح رضویہ کا، یہ سرکار اعلی حضرت کا احسان ہے. میں اس کو آپ تو ماشاء اللہ علما ہو یار، رکھتے رہو سو، اس میں بہت کچھ ہے الحمدللہ، فتوے بھی ہیں، تقوے بھی ہیں، ورا بھی ہے اس میں، ورا تقوی سے آگے کا درجہ ہے نا، ورا ورا بھی ہے اس میں، نہ جانے کیا کیا ہے، مدینہ بھی ہے اس میں، عشق رسول بھی الحمدللہ کہ سوتے بھی اس میں پھوٹ رہے ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.